ิริประวัติที่พัฒนาบุคคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เหล่าทหารหานค่ายพยอดเมืองขวางที่ได้มาร่วมกันที่หอประชุมแห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้หาท่านที่อยู่ใกล้ไมโครโฟนตัวนั้นช่วยดับเพราะตัวนั้นดูดตัวนี้แล้วมันจะออกเสียงดับไว้ดับแล้ว พอดับตัวนั้นตัวนี้ยังอยู่ ก็จะไม่ได้โดดกันหาวันนี้คงจะต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษปารภเหตุที่ทางกองทัพภาคทางค่ายกิตติวราได้ไปกราบอาราธนานิมนต์ให้อาตมามากราบปาฐกถาธรรมที่ค่ายกฤษศิวราแล้วก็เลยมาที่ค่ายพยอดเมืองขวางนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่ซึ่งแต่ก่อนนั้นเคยนั่งรถผ่านไปผ่านมาการที่อาตมาได้มาพบกับคณะท่านทหารหานในวันนี้นั้นไม่ใช่เป็นการพบกันโดยบังเอิญแม้ท่านทั้งหลายก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าวันนี้ไม่ใช่เรามาพบกันโดยบังเอิญหากแต่เป็นการตั้งใจที่จะมาพบกันจริงๆอาตมาก็ตั้งใจจะมาที่นี่แม้ว่าจะอยู่ไกลกันเพราะเหตุนั้นด้วยความตั้งใจของเราในครั้งนี้ขอให้ความตั้งใจอันนี้อย่าไร้ค่าอย่าให้มันสิ้นความหมายอย่าให้มันไร้ประโยชน์ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ถือซิว่าการพบกันด้วยความตั้งใจนั้นจะเกิดประโยชน์หน้าที่ของท่านทั้งหลายก็คือฟังหน้าที่ของอาตมาก็คือพูดในตอนแรกนี้จะพูดในสิ่งที่อาตมาอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแต่ช่วงหลังถ้ามีเวลาจะพูดในสิ่งที่ท่านอยากจะให้พูดคือจะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาแต่อย่างไรก็ตามการฟังพระพูดนี้มันไม่สนุกสนานฟังเทศฟังธรรมง่วงเหงาหาวนอนดูหนังดูละครฟ้าแจ้งจังปางถึงไหนถึงกันแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้อันหนึ่งว่าสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้6ประการมนุษย์จะเกิดมาพบสิ่งที่ดีงาม6ประการยากมากท่านจะลองช็อตโน้ตไว้แล้วก็ตรวจสอบดูว่าท่านมีหรือไม่ในจำนวน6ประการนี้ก็ได้1การเกิดมาพบพระพุทธเจ้าคือศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกนี้นั้นท่านบอกว่าปาตุภโวทุลโภโลกัสสมิงเป็นการเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมายากที่สุดในโลกที่มีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนา 2. การเกิดมาในอริยชาติอริยแผ่นดินที่ท่านเรียกว่าอาริยตะเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการที่ได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีได้ยากมากในชีวิตของแต่ละคนอันที่สามเทเสตาทุลภาโลกสมิงตถาคตปเวทิเตการได้มีบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ฟังอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนั้นหาได้ยากในโลกนี้ที่จะเกิดพบข้อต่อมาอันนี้ก็โชคดีคิดว่าที่กล่าวมานี้สองสามอันนี้เรามีอันที่สี่อินทริยานิเวกันละตาอเวกันละตาปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิง การได้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่พิกลพิการเป็นสิ่งที่หาได้ยากในชีวิตหนึ่งในชาติหนึ่งที่เกิดมาพวกเราทั้งหลายมีหมดที่พูดมานี้อีกอันที่ห้าอเนละตาอัชะมูคละตาทุลภาโลกัสมิงการเกิดมาไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามไม่เป็นคนปัญญาอ่อนรู้จักผิดชอบชั่วดีมีสติปัญญาไม่เป็นใบ้บ้าเป็นคนเต็มบาทเป็นสิ่งที่มีได้ยากในชีวิตหนึ่งๆที่ได้เกิดมาต้องถือว่ามีบุญเมื่อเราเกิดมาครบองค์ประกอบ5ประการทีนี้อันสุดท้ายตัวนี้สำคัญมาก สำคัญอยู่ในขณะนี้ที่เรากำลังพบกันได้พูดกันได้ฟังกันอันสุดท้ายกุศลธรรมฉันโททุลละโภโลกัสเมงการที่จะเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมในคุณงามความดีเป็นสิ่งที่มีได้ยากเป็นได้ยากในชีวิตด้วยเหตุนี้แม้ว่าเราจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าพร้อมกันร้อยองค์เกิดมาพบผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดมาพบแผ่นดินประเทศชาติที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าแม้เราจะเกิดมาเป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกได้เป็นเจ้าได้เป็นนายได้เป็นข้าราชการแม้เราจะเกิดมาเป็นคนมีสมองมี IQ ในสมองสูงจบปริญญาด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เลยขาดตัวสุดท้ายกุศลธรรมฉันโธฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีเราจะไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมจากพระสงฆ์จากสิ่งใดเลยในสมัยพุทธเจ้ามีคนเป็นจำนวนมากที่เกิดมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ในสมัยนี้มีคนเป็นจำนวนมากแม้จะตาบอดก็ยังได้ประโยชน์จากศาสนาอาตมาเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909เป็นประจำต่อมาเมื่อปีที่แล้วมีคนตาบอดคณะหนึ่งรถไปจอดแล้วก็จูงกันไปมาลึงทึงเทิดเข้าไปให้ลูกซึ่งตาดีๆจูงพ่อจูงแม่จูงอะไรไปหาอาตมาและเขาบอกว่าเขาเอาบัตรมาให้ดูเป็นประธานชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้ว คนควบคุมเสียงช่วยทีเสียงอาตมาไม่ดีมันดีแล้วนะเมื่อกี้มันดีแล้วที่นี่เขาก็เลยเข้าไปอาตมาก็เลยเอาเก้าอี้มานั่งเอาบอกเนนเอาเสือเอาสารมาปูออกมาใกล้ๆมาใกล้ๆตามปกติพระท่านไม่รังเกียจใครไม่ใช่ว่าต้องนั่งรถเก๋งถือกระเป๋าเจมบอลนี่จะต้อนรับกันตาบอดๆมานั่งใกล้ๆจะมาก็ถามว่าพากันไปอย่างไรมาอย่างไรก็มากราบบอกว่าได้ยินแต่ท่านเทศในวิทยุอยากมาใกล้ๆอยากมากราบอยากมาฟังอาตมาก็แสดงธรรมถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษที่ทำให้เกิดมาเป็นคนตาบอดเขาซาบซึ้งเขาร้องไห้ถึงบาปกรรมอาตมาก็สอนว่าเมื่อเราเกิดมาอย่างนี้แล้วตานอกบอดอย่าให้ในมันบอดอย่างนี้ถือว่าตาในสว่างสวยยังรู้จักแสวงหาสิ่งที่ดีที่งามจงสร้างคุณงามความดีอย่าทำกรรมชั่วตาบอดเขาก็บอกว่าเขาจะทำชั่วได้อย่างไรในเมื่อตาเขาบอดแล้วอาตมาก็บอกว่าไม่ได้เอาตาทำบาปหรือทำบุญมันเอาใจทำก็ได้คนจะพูดชั่วจะทำชั่วมันเริ่มที่ใจชั่วเสียก่อนเมื่อจะทำดีมันก็เริ่มที่ใจดีเสียก่อนเมื่อใจคิดดีแล้วมันจะพูดดีมันจึงจะทำดีตาบอดๆนี่ก็สามารถที่จะทำชั่วด้วยวาจาโกหกหลอกลวงคนตาดีก็ได้เอาเปรียบตาบอดด้วยกันก็ได้แล้วจะบาปบอดดับเบิลบอดนะชาตินี้ขอให้ใช้กรรมไปก่อน ขาร้องไห้ถึงเรื่องการอาตมาแสดงเรื่องบาปเรื่องกรรมคนตาบอดให้ฟังสุดท้ายเขาก็สารภาพว่าเขาจะไม่ทำอีกแม้แต่ตาบอดนี่เขาก็โกงคนตาบอดด้วยกันเวลาไปเล่นดนตรีเล่นดนตรีอยู่โรงเรียนสกลลาดเขาให้ผมเยอะๆไปใส่กระเป๋ามัดผู้เดียวเขาสั่นเอาให้มูหน่อยๆนะเห็นไหมล่ะตาบอดมันก็สามารถจะทำชั่วจะทำดีได้อันนี้เล่าให้ท่านฟังว่าพวกเรานี่ตาไม่บอดหูไม่หนวกดีหมดแต่ถ้าเราไม่ฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็เหมือนตาบอดข้างในแต่ไม่บอดข้างนอกทีนี้อาตมาก็เลยถามเล่นๆถามเพื่อจะมาฝากพวกเรานี่แหละถามว่าตาบอดๆเนี่ยฝันอยู่ป่ะเหรอยามกลางคืนถามว่าคนตาบอดนี่เคยฝันไหมตาบอดสองคนพูดออกมาก่อนฝ่ายหญิงว่าฝันครั้งหนึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าฝันเหมือนกันอาตมาก็ถามว่าฝันจังไรล่ะฝ่ายหญิงบอกว่าฝันไปหาหน่อไม้อาตมาก็ถามว่าเวลาฝันเห็นหงบอตาบอดก็บอกบ่เห็นฝันกับบอดคือกันไปหาหน่อไม้ก็งอมไปเนี่ยอาตมานี่ถามจกหลอกแกแหลกเพื่อจะเอามาฝากพวกเราตาดีๆแล้วก็ถามตาดีอีกว่าเจ้าฝันยังล่ะเจ้าถามตาบอดฝ่ายชายว่าเจ้าฝันยังล่ะผมฝันตอนอยู่เชียงใหม่ฝันว่าเขาบีบคอแล้วตกใจร้องขึ้นมาตกใจเลยตื่นโอ้นี่แสดงว่าเคยอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอาตมาถามครับผมไปอยู่เชียงใหม่4ปีไปเรียนวิชาดนตรีซึ่งเขาส่งไปจากโรงเรียนคนตาบอดพญาไทก่อนที่จะอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอาตมาถามเขาบอกอยู่กรุงเทพเรียนโรงเรียนตาบอดกรุงเทพ6ปีไปอยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามต่อไปว่าระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพอันไหนมันงามกว่ากันอันไหนมันเจริญกว่ากันจักว่าสั่นบ่เห็นว่าสั่นเมื่อไม่เห็นแล้วเนี่ยอาตมาก็ถามต่อไปอีกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่มีในเมื่อคุณไม่เห็นเชียงใหม่เลยห่วยว่าสั่นมีถือว่าเขาจังหวัดเชียงใหม่ผมอยู่4ปีของมาสันกรุงเทพมีบ่มีแม่ผมอยู่6ปีผมแต่ว่าบ่เห็นทีนี้สิ่งที่มีหรือไม่มีนั้นจะตัดสินด้วยเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้อาตมาก็เลยบอกว่าคนตาดีก็คือกันกับเจ้าในตาบอดเชียงใหม่ก็มีกรุงเทพก็มีแม้จะอยู่ในกรุงเทพแม้จะอยู่ในเชียงใหม่ก็ไม่เคยเห็นกรุงเทพไม่เคยเห็นเชียงใหม่ก็ยังดีนะที่เชื่อว่าเชียงใหม่มีเชื่อว่ากรุงเทพมีแสดงว่าเข้าใจถูกคนดีๆเนี่ยตาดีๆแต่เป็นตาบอดภายในมีจำนวนมากเขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีคนตาดีๆเป็นจำนวนมากที่เขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นคือกันกับเจ้าบ่เห็นเชียงใหม่บ่เห็นกรุงเทพแต่เจ้าเชื่อนั่นแสดงว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ลองตรวจสอบในใจตนเองอาตมาคิดว่ามีจำนวนไม่น้อยนะที่จะคิดว่าชาติหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาติก่อนไม่มีตายแล้วก็แล้ว eat and drink be merry tomorrow we may die กินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปมืออื่นอาจสิตายว่าสันมวนโลดเฮาแฮปปี้โลดจับแก้วชนกันใช่โยใช่โยโดยไม่คิดว่าชาติหน้ามันจะมีบาปมีบุญมีกินแล้วก็แล้วลักษณะเช่นนี้คือบุคคลผู้ไม่รับผิดแต่รับชอบแทนที่จะรับทั้งผิดทั้งชอบแต่เขาไม่เอาเขารับแต่ชอบไม่รับผิดคนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเขาจะรับแต่ชอบจะไม่รับผิดอันไหนชอบใจเขาจะทำมันจะผิดบ้านผ่านเมืองคนอื่นจะเดือดร้อนก็ช่างหัวมันขอให้เราได้ขอให้เราสนุกสนานไปวันๆที่ไม่เชื่อส่วนมากนั้นก็คือเราไม่เห็นเรายังไม่มีเครื่องมือไม่มีอายตนะไม่มีตาพิเศษที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้สื่อว่าศาสนานั้นบ่มีผู้ใดเห็นบ่มีไผยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาหวังดีแล้วกระทำดีไว้ก่อน ประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเถื่อนรุ่นให้เพื่อเนื้อตกไตเปิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิบไปแต่ไกลเสียงในฟิล์มซาวด์แท็กซิสเต็มไม่ต้องแปลถ้าเป็นทหารทางอีสานฟังลูกถ้าไม่ใช่ทหารทางอีสานก็ต้องแปลกันหน่อย จักสิเว้าเรื่องยังขึ้นมากว่าไปหลอดเนาะยังไม่ได้บอกหัวข้อที่จะพูดให้ฟังที่พูดนี้คือต้องการพรีเพเรชั่นเคลียร์พื้นที่ว่าถ้าเราจักฟังเทศเนี่ยอย่าเพิ่งรู้สึกแอนตี้ไว้ในใจไม่ต้องถือว่าเทศก็ได้ฟังยังคู่ว่าวะสังก็ได้เมื่อนี้ไปฟังยังคู่ว่าวะถ้าฟังเทศมันหาวงาปลดเหมือนต้องมนมายราบสะกดมาตั้งแต่ใต้บาดาลพิภพเจ้าเพื่อนอย่างนอนมาแต่ยามได้ข้อเห็นนั้นวันนี้ไม่ได้ฟังเทศนะมาว่าวันฟังท่านทั้งหลายก็ฟังแบบฟรีสไตล์อาตมาก็จะเทศแบบฟรีสไตล์แล้วก็ไม่ต้องเชื่อรับรองไม่บาปบาปได้บ่เสือก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่อย่าเพิ่งปฏิเสธวางใจไว้เป็นกลางโยอิทะมัชชังปวิจยะคันหติสเวนโรเศธมุเปติท่านังนรชนใดผู้ถือเอาส่วนเป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นย่อมเป็นผู้ถึงฐานะอันประเสริฐในโลกนี้โดยแท้เพราะนั้นความเป็นกลางคือตอนนี้ยังไม่ต้องเชื่อแล้วก็ยังไม่ต้องปฏิเสธอยู่กลางๆพวกฝรั่งเขาบอกว่า believe only half of what you hear เชื่อเพียงสักครึ่งหนึ่งในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังตรงกับภาษาอีสานฮาวาไหวหูฟังหูคนโบราณของเราเนี่ยเคยพูดถ้าใครเป็นคนอีสานคงจะเคยได้ยินพ่อแม่ของเราพูดฟังเสียงเอบเอบห้องอย่าผ่าวาเสียงกบล่างจะเป็นท่ำท่าสิตอดตายเพราะท่านหุ่งฟังเสียงอีอีห้องอย่าว่างใจว่าจักจันศาสตร์ที่แนวเฮาหอมเคี้ยวเกี่ยวก็ห้องเป็นเห็นว่าเรื่องเออเหออย่าผ่าวาเนียนคำล่างเธอเป็นคำปลอมเห็ดจังใดคำเก๋เบเบห้องง่วงเฮาอย่าฝ่าวาล่างจะเป็นศาสตร์เสือเสือหายสิขาดพ่อเจ้าแล้วย่ามใดหูฟังเจนทั้งใจให้หำขั้นเป็นหย่ำแหลกแล้วบอกข้าแขวจันคอยกืนหลานเอ้ยเขียนไว้ในคัมภีร์ใบหลานอีสานบ้านเราปู่สอนหลานของคนโบราณเพราะนั้นไม่ใช่ว่าพระพูดอะไรต้องเชื่อแต่พึ่งแต่พือฟังข่วมพระเสียสะเสียไส้เป็นวะไทเฮาในมักสิฟังถ้าได้คันพระวอคือคนบ่เต็มบาทในจังหน่อยฟันจังสั่นฟันจังสี่พันฝ่าเสือขึ้นอย่างนี้แต่พอจะเทศให้ฟังจริงๆกับหาวงาบงาบเกินบาทในคันมาเมื่อคืนฟันจังสั่นฟันจังสี่หูตั้งอปกาจ่อใส่ไอ้ยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยหรือว่ายังไม่พัฒนายังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งพุทธธรรมเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นนักฟังที่ดีสุสุสังละปะเตปัญญังฟังให้ดีแล้วจะเกิดปัญญาตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อคือจะต้องฟังดังที่อาตมากล่าวแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติปัญญาไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องเชื่องมงายหลบๆแรงๆพระมาพูดยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ปลอดภัยแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธนะถ้าปฏิเสธอาจจะขาดทุนถ้าท่านพูดถูกถ้าท่านพูดผิดเราเชื่อไปก็ขาดทุนอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายเป็นปัญญาชนระดับนายทหารกันทั้งนั้นจึงจะต้องฟังด้วยสติปัญญาวันนี้ไม่เทศว่าปั่นกันฟังอาตมารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายเป็นสิริมงคลในจิตในใจที่ได้มีโอกาสมาพูดมาจากกับหมู่ทหารซึ่งอาตมาก็เป็นทหารเหมือนกันเชื่อหรือไม่ว่าอาตมาคือทหารทหารเหลืองมาห่อทหารเขียวท่านทั้งหลายเป็นกองทัพเพื่อรักษาชาติแล้วก็พ่วงศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยท่านทั้งหลายรบด้วยสงครามร้อนรบด้วยอาวุธหนักอาวุธเป่าปืนเลยระเบิดเอ่ยอาตมาก็รบเหมือนกันอาตมารบสงครามเย็นคำกล่าวของนักปราชญ์มีบทหนึ่งพูดเอาไว้ว่า ชื่อว่าศูนย์ก็ย่อมแสงแรงมหันต์ชื่อว่าจันทร์ก็ย่อมเห็นแสงเย็นอ่อนสุภาษิตบทหนึ่งพึงสังวรตายด้วยร้อนยังไม่ร้ายเท่าตายเย็นตายร้อนสงครามมหาปลัยที่รบกันเมื่อกี้ยุทธการพายุทะเลทรายเห็นไหมดิสเซอร์สตอมมี่ที่เขารบกันที่อิรักอันนั้นสงครามร้อนแต่สงครามเย็นคือตายแล้วตายอีกตายอีกตายแล้วที่รบกับกิเลสรบกับตัณหารบกับสังสารวัฏอันยาวนานเราทั้งหลายชีวิตแต่ละคนเหมือนการเดินทางชีวิตนี้คือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายดีบ้างชั่วบ้างตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเป็นมนุษย์ที่ดีที่งามบ้างนี่เรียกว่าตายเพราะสงครามเย็นไม่รู้จักจบจักสิ้นเราจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามจะรู้ว่ามันมีก็ตามไม่มีก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เราจะหนีไม่พ้นวงจรแห่งชีวิตมีวงจรปิดและวงจรเปิดวงจรปิดเมื่อใดยังไม่ชนะสงครามอันนี้สงครามเย็นท่านก็จะต้องวนเวียนอยู่กับวงจรปิดอันนี้วัฏสงสารไม่มีประมาณไม่มีที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เคยมีใครเลยที่จะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันที่เกิดมาในวัฏสงสารอันยาวนานถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่น่าจะเกลียดจะชังกันแต่ทั้งนี้แหละนั้นคือมันหลงไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญาเพียงพอจึงเกิดการเข่นฆ่ากันลัทธิต่างๆเกิดขึ้นขัดแย้งกันพูดภาษาเดียวกันแต่ไม่เข้าใจกันระยะ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2510ถึง2530เราได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการบ้านการเมืองต้องเข้าห้ำหันกันด้วยกองกำลังเข่นฆ่ากันเลือดนองแผ่นดินผู้พานร้องไห้แม่คงจะเป็นสายเลือดค่ายพระยอดเมืองขวางเกิดขึ้นค่ายกฤษศิวราเกิดขึ้นกองทัพภาคในสองส่วนหน้าเกิดขึ้นเพราะอันนี้เพราะความไม่เข้าใจกันระหว่างคนไทยจึงเข่นฆ่ากันบัดนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นความเข้าใจกันเริ่มเกิดขึ้นมาสงบระงับไปแล้วเมื่อยามศึกเรารบเมื่อยามสงบเราสร้างสรรค์เราพัฒนาสงครามร้อนได้ยุติลงไปแต่สงครามเย็นยังไม่ยุติสงครามแห่งกรรมแห่งเวรที่เรายังมีชีวิตจะต้องทำเพราะฉะนั้นเราจะตายด้วยสงครามเย็นเราก็จะต้องมาเป็นทหารเป็นนักรบพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมเสนากองทหารแห่งกองทัพธรรมวันนี้เราได้มาพบกันระหว่างทหารแห่งกองทัพธรรมกับทหารแห่งกองทัพแห่งชาติท่านทั้งหลายรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยเลือดและชีวิตแต่ถ้ามีความซาบซึ้งถึงคุณค่าของศาสนาสักแค่ไหนเราจะมักจะปลุกระดมกันว่าลุกขึ้นมารบกับข้าศึกเพื่อรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บางทีอาจจะไม่เข้าใจคุณค่าของศาสนาเลยก็ได้แต่มันพ่วงกันอยู่3สถาบันอันนี้วันนี้มารู้จักกันสักหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อแห่งปาฐกถาธรรมศาสนานี่มีความสำคัญพอๆกับชาติกับพระมหากษัตริย์เท่าเทียมกันคนโบราณนี่เคยพูดไว้อย่างชัดเจนเป็นภาพพจน์ที่มองได้ชัดเจนมากขออภัยพูดภาษาลาวอีกคนโบราณของเราพูดไว้ว่าศาสตร์นั้นปุนเปียกใดคือดังชิงกายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ชีพยังดำลงไว้มหากษัตริย์ปุนปานไห่สายใหญ่เส้นประสาทสามารถพื้อแพร่สารประสานไว้ทั่วขี้คนบ่มีชาติเปรียบใดโดยดังตีนมือกุดขันบ่มีศาสนาคือจังหัวศีลกุลคือจังตาลปลายด่วนง่อยโพ้นเหตุจนทนหากบ่เหลือเครือบ่เกี่ยวยืนได้ตั้งแต่ล่ำท่านทั้งหลายเราคิดดูว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกายกายเปรียบเหมือนประเทศชาติมีหัวใจเปรียบเสมือนศาสนามีเส้นประสาทเหมือนพระมหากษัตริย์เส้นประสาทจะมีศูนย์รวมอยู่ที่สมองประสาทจะสั่งงานประสาทแขนประสาทขาประสาทหูประสาทตาถูกสั่งออกมาจากสมอง ที่ประสาทเหล่านี้ถ้าเกิดประสาทตายขึ้นมาแขนตายขาตายเป็นอัมพาตแต่สมองยังอยู่ชีวิตก็ยังไม่ตายแต่ก็ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรเลยก็เหมือนกับตายบางทีตาบอดประสาทตาเสียแต่หูยังได้ยิน ประสาทนั่นซึ่งเปรียบเหมือนว่าพระมหากษัตริย์ปุณปานไห่สายใหญ่เส้นประสาทคำว่ามหากษัตริย์นั้นเมื่อเป็นจอมประสาทใหญ่แล้วก็มีประสาทเล็กเส้นเล็กเส้นฝอยเส้นน้อยคือข้าราชการทหารตำรวจตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนั้นเปรียบเสมือนเส้นประสาทอันออกไปจากสมองจากไหนที่สั่งงานไปประสาทบางส่วนไม่มีสมรรถภาพตายไปแต่ในสมองยังใช้งานอยู่อย่างคนเป็นอัมพาตเป็นอะไรพวกนี้ทีนี้ตัวหัวใจคือศาสนาถ้าหัวใจหยุดเต้นจะมีชีวิตอยู่ไหมตายประสาทส่วนอื่นตายหัวใจยังอยู่แต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าตายเมื่อนั้นเมื่อกันคนโบราณจึงบอกว่าศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ฉีบยั่งดำร่งไว้มหากษัตริย์ปุณปานไห่สายง่ายเส้นประสาทสามารถเพื่อแผ่สารประสานไว้ทั่วกายที่นี่เรามีทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกับมีกายมีหัวใจมีสมองมีประสาททีนี้ประสาทบางส่วนอาจจะเสื่อมคุณภาพแต่ในสมองยังอยู่ที่นี่เราก็มาดูว่าโครงสร้างของสังคมไทยระบบแห่งชีวิตระเบียบแห่งสังคมการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยอาศัยอำนาจของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านเปรียบให้เราเห็นได้ง่ายๆเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งท่านลองมองไปที่ต้นไม้ต้นนั้นประกอบด้วยลำต้นลำต้นนี้คือทหารถ้าลำต้นแข็งแรงพายุอะไรต่ออะไรมามันก็ยังอยู่ฝนตกฟ้าร้องพายุลำต้นแข็งแรงมีกันเข้มแข็งในลำต้นนั้นขึ้นสูงไปก็มีกิ่งก้านกิ่งก้านจากกิ่งก้านก็มีใบมีหมากมีลูกมีดอกมันสูงขึ้นไปสุดมียอดแต่ภายในตั้งแต่โคนขึ้นไปจดยอดมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากคือรากซึ่งเราไม่เห็นมันอยู่ใต้ดินรากของต้นไม้เนี่ยมีหน้าที่ดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นหล่อเลี้ยงกิ่งก้านหล่อเลี้ยงดอกใบส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงยอดยอดจะเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าต้นไม้นี้สมบูรณ์ถ้าหากยอดมันสมบูรณ์งดงามก็แสดงว่ามันดีงามแต่เมื่อไหร่ยอดมันด้วนมันเหี่ยวมันแห้งแสดงว่าต้นไม้นี้มีอันตรายขึ้นมาพระเจ้าอยู่หัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะรวมกันเหมือนต้นไม้ต้นนะคนโบราณจึงพูดไว้ว่าอันว่าพุทธศาสตร์ลำถูกสำคัญสอนให้ทานปีปองเหมือนห่าห้ามพ่ายผืนอันว่าพุทธศาสตร์ลำถูกสำคัญสอนปวงมูสังโคคุณจังห่าห้ามพ่ายผืนเสนาเหน่ามีคุณข้องประเสริฐให้ทานเหลือกภูแก้วปุ่นไหวดังลำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางางามระวังไว้องกษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลุมทึ่งหดแฟฝงตลบหอดแดนใดซุ่มกระหน้าสัตว์สอบเสื่อยห้องเต่านี่เป็นยาท้าแท้ถ้ำเนียมปุ่นเปียบขั้นเป็นหากบ่มันสิบห้าตนตูมตายทานเลยถ้ารากไม่มั่นคงจะพาลำต้นกิ่งก้านดอกใบตายรากคือพระสงฆ์สังข้อคุ้นจังหาห้างพ่ายพืชปุ๋ยฉ่ำน้ำโชคฝนตกดีแค่ไหนก็ตามรากไม่ดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านต้นไม้ก็ตายเมื่อรากมีอันตรายจึงบอกว่าสังโคหุ่นจังหาอ้างพ่ายขึ้นทำวินัยคำสั่งสอนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตของสังคมของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนปุ๋ยเป็นเหมือนน้ำที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจทหารหล่อเลี้ยงจิตใจข้าราชการหล่อเลี้ยงจิตใจประชาชนหล่อเลี้ยงจิตใจของมหากษัตริย์ที่นี้ถ้าเกิดว่ารากหากบ่มันสิภาพต้นตูมตายพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ทำงานไม่ดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยคือไม่เอาธรรมะไปเผยไปแผ่ไม่ไปพูดให้ฟังไม่ไปทำให้ดูไม่ไปอยู่ให้เห็นฉันเช้าเอ็นฉันเพนนอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์วันเสาร์อาทิตย์หัวจุ่มใส่กันเจ้าเสียเอามุมได้จัวหน่อยแควเลยได้มุมแดงจังเสร็จมันก็เสร็จหากประมาณที่ห้าต้นตูมตายเพราะนั้นวันนี้รากมาทำงานวันนี้รากมาดูดเอาน้ำดูดเอาปุ๋ยส่งไปเลี้ยงลำต้นลำต้นคือกองทหาร เมื่อลำต้นมีอาหารมีปุ๋ยมีน้ำก็จะเข้มแข็งทีนี้พวกกิ่งก้านคือข้าราชการอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขาง่างามระวังไว้แทนหูแทนปาตาพระราชากระทรวงทบวงกรมเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหมดเป็นหูเป็นตาของพระราชาเป็นกิ่งเป็นก้านของต้นไม้ประชาชนเหมือนดอกเหมือนใบที่นี่ยอดคือพระราชาพระราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นเป็นยอดพระราชาท่านก็ต้องมีธรรมท่านเชื่อไหมว่าในโลกนี้เกิดมานั้นน่ะมีพระราชาทุกประเทศ